Ja, ik wil eigenlijk eerst iets over uw achtergrond weten. Uw opleiding, hoe u in Nieuw-Guinea terecht kwam, dergelijke dingen meer. Eigenlijk van u allebei, als het kan. Nee, dat was eerder. Ja. Nou ja, ik heb dus de toenmalige seminarieopleiding gevolgd. Dus geboren en getogen in Zandvoort en Zee. Ik kwam weer terecht op een klein seminarie in Driehuisveld. En dan heb ik dus de 6 jaar het gymnasium gedaan. Daarna, dat begon dus in 32. Daarna hadden we onze, wat we noemen onze geestelijke voorbereiding. Een speciaal jaar geestelijke training, noviciaat heet dat officieel. 1 jaar geestelijke opleiding, dan 2 jaar filosofie en 4 jaar theologie. Dat was dus voor ons alle twee het gewone schema. Daarna, dat is de gedeelte daarvan heeft zich in de oorlogsjaren afgespeeld. In 1945 was ik dan definitief klaar met de theologie, maar toen was er ondertussen een extra jaar aan toegevoegd. Dat heette een soort pastoraal jaar, dat degenen die pas afgestudeerd waren, eerst ook een jaar, zeg maar, pastorale training kregen onder toezicht van en nog in een groep bij elkaar woonden. En dat het 5e jaar, dat was de pastorale inleiding onder toezicht van enkele professoren of leraren die dan nog bepaalde activiteiten van ons organiseerden. En dan moest je dan over terug rapporteren hoe het gegaan was en zo. Dat was dan een jaar onder leiding van de 3 of 4 mensen. En dan brak dan de dag aan dat je dus je benoeming, zoals wij dat zeiden, voor de missie kreeg. En meestal was het al bekend voordat je het 5e jaar in ging, voor je in het 5e jaar ook al de taal leerde. Ik was toen, in het begin was ik dus al aangewezen voor Indonesië. Dus, maar dat werd toen op een dag werd het opeens Brazilië. Ik zou naar Brazilië gaan, dus ik had eerst wat Indonesisch geleerd en toen ben ik nog even met Portugees bezig geweest. Want dat werd weer teruggedraaid en dat werd toch uiteindelijk Indonesisch. En nou, toen was ik dus op de boot, de Java-kade, 5 oktober 1946. Dat was dan het begin van de grote reis met de Oranje naar Batavia. Batavia, de gewone reis. De eerste was slecht moeilijk om daar verder te reizen. Dus een maand in Batavia en buitenzorg rondlopen, dat was allemaal nog. In de naoorlogse jaren waren nog veel van die Gurkhas, die Tjappen, zaten nog. Die toen nog niet teruggestuurd waren, die zaten nog in gevangenissen. Dus degenen die het dan de Erlbond hadden gemaakt, die zaten hier en daar nog in de gevangenis. De Koeris, die Tanjong Priok waren, Jappa, en zijn koffers uit de hut halen. Maar ik ben toen doorgereisd naar Makassar, van Makassar steeds kleinere bootjes naar Ambon, van Ambon. Via Toal en Aru naar Marokko. Dat was eind 46. December 46 was ik in Marokko. Daar kon ik niet verder naar de post waar ik voor bedoeld was. Dat was namelijk Koukenaal. En toen heb ik daar een maand of 2,5, 3 tot 15, 16, 17 maart heb ik in Marokko gezeten. En daar was Peter Drabber, de linguist. En die heeft mij dus toen naar de taalstudie gezet. En ik kan ze nog laten zien. De boeken waar ik toen aan gestudeerd heb. Dat was de grammatica van Drammen en de woordenboek. Dat heb ik dus nog. Durende al die jaren, alleen de eerste bladzijde is zoek geraakt. Gedurende al die jaren heb ik het nog meegesleept. Dus daar heb ik dus toen studeren in die periode. Ja. Zodat ik wat kennis van de taal had. Een zeer moeilijke en bijna onmogelijke taal om te spreken. En zo ben ik dus, dat was zeg maar ja, mijn eerste kennismaking met, laten we zeggen, de binnenkant van de cultuur. De taal, dus dat kwam je dus eigenlijk in een heel andere wereld terecht via de zoon van een saaie grammatica. En ik ben daar dus als pastoor terechtgekomen. Begon, ja, had dus toch wel interesse. Zeg maar in de antropologische achtergrond. Vooral de verhalen, de mythologische verhalen. Daar ben ik dus toen mee begonnen op een zacht pitje hoor. En maar dat helemaal aftasten. En wat proberen te achterhalen van wat ze eigenlijk in de mensen zelf afspeelden. Ondertussen was er dus bericht dat Jan Bauer een mimica zou komen, dat is in dienst van oefenementen. Dus toen daar heb ik een beetje naartoe geleefd. Werd ons toen wel alles verweten. Ik weet nog goed hoe je dacht dat is president Bolling op bezoek had. En die dan een opmerking plaatste van dat het dus eigenlijk onverantwoord was van onze leiding om mensen zomaar naar zo'n gebied te sturen zonder dat ze dan psychologische voorbereiding hadden. Nou, toen ben ik even boos geworden, was ik even geraakt. Ik zeg dat u dienst resident dus. Wij hebben momenteel iemand in opleidingen. Dat u gaat voelen. En waarom juist op dat gebied, dus deze leeftijd aan te vallen, die man studeert in Utrecht nodig. Ja. Ja, we hebben gedacht, ja, dat biedt iedere pastoor en iedere missionaris. Dat kan of moet. Maar we hebben in elk geval iemand, een specialist die in opleiding zit, die dat ons daarbij kan assisteren. Zeg, en als ik dan naar het bestuurscollege kijk, ja, dan zie ik het nog veel minder. Want dat is heel onbedoeld die ons afspelen. We hebben in elk geval in het verleden nog verschillende mensen gehad die er aandacht voor hadden. We hebben onze vader verschuren. We hebben, vroeger hadden we onze vader geurtjes. Ik kan niet zeggen dat wij dat dus helemaal hebben verwaarloosd. Zeg maar, als ik dan even een vergelijking mag maken. Ik ben Rafael de Haan tegengekomen. Rafael de Haan is iemand met een volledige opleiding. Ja, want ik ken nu nog andere ambtenaren die worden eerst ambtenaren en gaan naar het land gaan studeren, had ik toevallig net meegemaakt. Mm-hmm. Ik zeg, maar daar hoef ik me niet mee te vergelijken, maar laat ik het nou eens vergelijken met Rafael de Haan. Dat is toch even de, laten we zeggen, beter geformeerde bestuursambtenaar hier in het zuiden. Ik kom Rafael de Haan tegen op de Tigo. En die zegt, joh, ik moet naar Massen. Ik heb bericht van de posthuiscommandant, de PHC. Dat er een koppig snel zijn. En ik ben me teruggesproken. Kom eens snel. Hier, staat het nog? Zeg, en ik kan je eerlijk zeggen, toen ik was nog een jongen, ik ging nog niet naar de lagere school. Ik kwam bij ons dan na over de missie in Stilburg. Daar lagen we op ons buik op de grond al te lezen. De kajakaiers waren koppensnels. Dat wist ik al voordat ik naar de lagere school ging. En Rafael de Haan wist niet dat hij universitaire opleiding had voltooid. Dus als het daar nou over gaat, zegt dan, dus ga ik zo. Ja. Op de volgende wist niet hoe te kijken moest natuurlijk. Maar goed hè, dus ja, wij waren wel een beetje toch natuurlijk in die sfeer opgevoed. Wij hadden altijd al het idee, ja, ik ga daar niet beneden. Dus alles wat je kon lezen en horen en mensen die er geweest waren. Je klapte ja, want je wilde alles over dat nieuwe Guinea weten. Hè. Dus dat zat er wel een beetje bij. Ja, toen is dus Jan Power die kwam. Dus nou Jan, dan ga jij doen, dan komen we wel van jou te horen. En dat het meisje, ik wil van jullie horen. En, nou ja, ze hebben dus. Dat heeft toch wel eens een beetje de zaak opgestuurd. Veel gepraat en veel samen van gedachten gewisseld. Zodat mijn aandacht daar ja, toch meer naartoe gegaan is. Dan misschien in andere omstandigheden het geval zou zijn geweest. Nou, Mimica was niet zo heel veel meer uit te vinden. Want het was daar echt weggedrukt, hè? Door de bestuur en ook toch wel een gedeelte, tenminste lang niet zo hoor, maar het bestuur was dus heel fel opgetreden tegen wat er dan aan feesten en aan houtsnijwerk was en zo. Dat is helemaal in het begin, dat was dus nog in de 20e jaar, is dat dus heel hardhandig, zeg maar, allemaal aangepakt. Dus die mensen waren allemaal in de schoot gekropen. En die praten er niet meer over. Dus hij heel stiekem achter de deur. En een pastoor, een buitenlander, vragen ging stellen. Dan ging die klap helemaal dicht. Denk je, oh jee, daar komen ze weer. Dus het was heel moeilijk in de Mimica om een open, makkelijk gesprek te hebben. Zelfs dan kende ik dan wat van de taal. Maar heb ik dus vooral dus in de mythologie. Het een en ander proberen vast al echt op te schrijven. En er is een bundel van overgebleven van die mythologie van de Mimica. Toen ging ik naar Ragerts, een paar jaar later, begin van de 50e jaar. Daar lag alles veel meer open. Had ik dus ondertussen ook wat meer gehoord en gelezen. En toen, in Ragerts, omdat ik daar dan helemaal in het begin was. Daar heb ik zeg maar, toch wel, laten we zeggen, twee of misschien wel drie jaar heel intensief de aandacht bestudeerd op mijn manier, dus zonder een opleiding ervoor te hebben. En raakte er meer door geboeid. Er hadden een heleboel dingen bij elkaar gegaan, we hadden niet op een rij staan. Nou, toen is had de boulage een keer, was het twee maanden of zo. Ja. Bij me geweest, dus vrijwel in het begin, 54 denk ik, 53, 54, gisteren ook nog ouder dan 53, was het 54. En toen hebben we dus samen, wat ik dus aan materiaal links en rechts had, gesystematiseerd, volgens het boekje van Murdoch. Maar dat was de wetenschappelijke kant ervan. En ik moest dus al die informatie maar geven en hier en daar nog weer aanvullen. Want de oude was Sikkum en die heeft het ook geweten. Die moest elke keer overblikken, dat was mijn informant. Die moest dan telkens weer optreden en ja, de leemtes weer bijvullen. En zo hebben we daar weken zes heel intensief gesproken, vroeg tot s'avonds laat. Hebben we dus die gegevens bij elkaar gezet en dat is toen. Uiteindelijk vastgelegd het in zijn rapport, of ons rapport, hoe je het noemt. Ik heb het net nog hier liggen, bij de hand, dat de sociale structuur. Maar vandaag is mijn bevolking, zeg maar Boulas. En dat is dus, ik denk dat dit was van de controle van bevolkingszaken, nog een van die instanties. Het was Van Baal, hoofd van bevolkingszaken in Hollandia. Ja. En daar werkte ik onder. Ja. Quasi-ambtenaar. En dat is toen gepubliceerd in de Adertrechtbundel. Ja, dat is dus terechtgekomen met de Adertrechtbundel. Ja. In iets verkorte versie, meen ik. Hè? Het redactioneel commentaar is van de Adertrechtbundel dat specificeert dat ze in bepaalde delen iets gecondenseerd hebben om het niet te lang te maken. Oh, dat is mogelijk, ja. In elk geval, dit werd gepubliceerd en dit kwam dus ook terecht in Utrecht. En de professor daar is dat gaan gebruiken, die gaf niet westerse sociologie. Ja. Verwantschap, terminologie, visie. Ja. En die gebruikte dit en ook nog andere notities die betrekking hadden op de verwantschapsterminologie. Ja. Dus toen ik dat ik hier al streef. Toen ik dus in 1955 de studieopdracht kreeg van de bisschop en in Utrecht kwam, zei ze, ja, dat is een beetje moeilijk. En we moeten het anders doen. En zoals ik schreef, anders had ik waarschijnlijk dus antropologie gedaan in mijn eerste kop. En dat is toen, op dit soort dingen is dat toen afgekitst. Dat is een heel merkwaardige kronkel. Dus toen is dat afgekapt. Fischer had bezwaar om een student onder zich te hebben, waarvan hij het materiaal gebruikte als prof. En dus zei Fischer, privatisme, ja, jullie terugkrijgen van mij de natuur, gesprekken best, maar niet officieel. Dus dat niet doorgegaan. Nou ja, Nijmegen, dus had een professor Moor. En die wilde er helemaal niet aan beginnen. Die wilde de mensen hebben die al zoveel jaren in de derde wereld hadden geleefd. Neem ik aan, ik weet eigenlijk niet wat zijn probleem was. Maar dat was ook lastig. Heb ik nog even geprobeerd aan de Notre Dame in South Bend, Indiana, Amerika. Dat mijn zus woonde daar toevallig. En nou, daar was ik op de verkeerde tijd van het jaar, was dom van mij. Toen kwam ik in de vakantie en er was niks te doen. Het kon nog een paar maanden duren voordat het weer ging draaien. Nou, daar had ik geen zin in. Ondertussen kreeg ik dus een bericht uit Agats. Nou ja, dat die op een snelle rij weer de kop op ging steken. En ik zei net wat ik net het woord ook gebruikt heb over de boelaars. Dus ik had de verwaandheid te denken dat ik dat bestuur wel onder de duim kon krijgen. Dus ik dacht, ik moet er gauw weer naartoe. Dus toen heb ik al die studieplannen maar gelaten voor wat ze waren. En ik had 3 pogingen gedaan. Dus ik kon tegen mijn opdrachtgever zeggen, nou ja, ik heb serieus aandacht besteed, maar het is niet gelukt. En ik ben terug naar Agats. Maar je hebt toen in je verlof dat artikel geschreven, ja. Het over het hunting. Ja, dat is toen. In dat verlof. Ja. Groot artikel wel. Bijzonder goed artikel over het hunting. Maar wat bleek het, iemand inderdaad kon opnemen en kon neerschrijven wat hij ervaren en de zin van. Ja, dat was nou dat wij in Nijmegen waren. Had je dan, waren mensen van San Diego, was er iemand. Weet hij ook eens weer. En we waren van Australië. En er was dan die professor, die Poolse naam, die daar op de Wisselmeer heeft gezeten. Ja. En die kijk hem allemaal aan, want die kende mijn naam van het artikel. Dat we zelfs in de... Het is nou de grote kopsteller, zei ze. Ja. Tot en met in de urinoir stond ik naast een Australiër en die begon meteen over koppenstellen zo over. Als je mij zag, dan moest je meteen aan koppenstellen, dan stonden we naast elkaar te pissen. Zo. Dus ik was voor die mensen een beetje... Dat artikel was hun toen opgevallen. We hebben dat bijgehouden. Die postbiciel die geeft het elk jaar, zegt hij, bij zijn introductie voor de student. Dus die kende het helemaal een beetje van binnen en van buiten. En die keek wel allemaal dus aan. Dus dat was toen, dat is toen opeens in de American Anthropologies terechtgekomen. En ja, dat is een wereldwijd en een zeer bekend magazine. Dus dan de vaklui, die valt dat er wel op. En die hebben dus 30 jaar rondgekeken en nooit meer iets van die vent gehoord. En nou, toen we dan in Nijmegen waren, verschillende, zei ik, hé, ben jij dat? Ja. Dus toen, die 30 jaar die er zo'n zender dan overheen hebben en allerlei andere werkzaamheden gehad. Was het uw idee om dat in American Anthropologist te plaatsen? Nee. Dat heb jij op een of andere manier op je geweten. Wat? Dat het dus, dat het artikel dus bij American Anthropologist terecht kwam. Ja. Ik dacht dat jij dat ik daar... Ik heb een hele hoop op mijn geweten, maar ik niet. Je bent toen in Amerika geweest? Je bent toen in New York? Bij Margaret Mead. Bij Margaret Mead geweest. Aan alles tegensluiten, de gedachtepuntjes. En het zou kunnen zijn dat... Volgens mij heb je er zeker over jou gepraat, want ik kwam daar binnen omdat ze dachten dat al de zendingen van Schilden en Speer, wat jij gedaan hebt naar Amerika, dat ik dat gedaan had. Huh? Het was in New York. Ja, dat was New York. Huh? Ja, en ik heb ook in New York maar gebied gesproken. Huh? Ja, dat is die. Daar heb ik hier nog een hele partij foto's van liggen. Ja. Ik kan daar wel over gesproken hebben, maar ik had echt geen relatie met zo'n grote tijdschrift. In deze collectie hebben ze nog foto's van gestuurd. Ja. Die heb ik dus gestuurd naar het museum van Natural History, denk ik. Ja. Central Parkway. Dat. Maar, dit is terechtgekomen op de USLA. Je bent toch ook in oh, sorry, ik ben in. Ik heb het toen laten vertalen door een collega die moest ME doen, Engels, was leraar hier, Tony Frerichs. Hij zei, nou ja, ik wil het best doen, maar ik moet een stuk vertalen voor mijn examen. En toen is dat dus, ja, dit heeft een paar jaar, is het ergens onderweg geweest. Maar is het niet langs die beroemde journalist die een heel stel mythe van jou gekregen heeft? Kijp heet hij geloof ik? Ja, Kijp. Dat die het. Dat de... Ja, ik heb altijd in mogen gehad dat jij dit daar achtergelaten hebt in Los Angeles. En of dat Henk het gedaan, ik had dus een broer die was daar bestorven. Hoe dan ook, het is daar terechtgekomen, het heeft hem een paar jaar in een laag gelegen aan de professor. En op een goede dag kwam een student die had de studieopdracht nodig en toen is hij in de laag en snor. De student heeft dat gelezen en die is teruggegaan naar die professor. Hij zei, professor, dat moet u een keer lezen, dat is toch wel iets de moeite waard hoor. En toen heeft hij dat als je er weer achter. Ja, dat is allemaal heel leuk. Toen heeft hij mij een brief geschreven dat hij vond dat dit artikel was, of ik herinner me nog zijn woorden, of considerable interest. En mocht, of hij er mocht publiceren. In American Anthropologist. En dan volgen die regels waren daarvoor. Auteurs zegt er waren 50-50. En noemen we allerlei dingen zoals het dan gaat. Nou, Henk is er ook ertussen geweest. Mijn broer, die daar is, was in Californië dus gestoord. En toen heeft hij wel gezegd: nou ja, het is. De taal deelt niet. Is niet op peil en het tiksel, het papier was niet goed, dus het moest wel opnieuw gepresenteerd worden. Toen heeft mijn broer met een vriend van hem die in het onderwijs zat, hebben dat dus goed Engels van gemaakt. Best klaar gemaakt. Ik heb het toen van verschillende kanten gehoord, onder andere van die kreep, die ervan stond te kijken dat een niet iemand die niet in een Engels sprekend land geboren was, zo goed Engels kennis. Ja, maar het is ook niet van mij, het is van mijn broer en een Amerikaanse vriend van hem. Maar goed, dat is dan maar terzijde. Maar dat is dus toen gebeurd. Ja, dat was even dus. Maar toen was het, dat was al drie jaar zeker dat ik het geschreven had. Ondertussen was ik een heel ander werk terechtgekomen. En dan was ik bijna al vergeten dat ik het ooit geschreven had. Maar dat heeft dus, ja, dat is dus even als een sneeuwbal. Ja, hoe heet dat zo'n ding? Dat, langs zo'n ster die opeens eventjes langs het firmament gaat. En daar was het. En ondertussen heb ik heel andere werkzaamheden gekregen. In Marokko, in Hollandia nog even. Met Sukarno voeren, met jij voeren. En toen ben ik in Jakarta terechtgekomen, was het weer heel anders werk. En dit waren dus memoirs. Of ik heb altijd toch met belangstelling alles gevolgd wat ik dan hoorde en zag, altijd toch wel met mijn gedachten mee bezig geweest, maar heel andere dingen gedaan. Tot nu, ja, tot voor kort dat het contact komt met die Heidelberggroep, om het zo maar te zeggen, geen museum allemaal gehoord. Die dat met een afstandpublicatie bezig zijn en een paar jaar proberen daar iets van te maken. Ze hebben daar dus een aparte voorstelling, een afstand voorstelling in Heidelberg. En dat is op een of andere manier is dat toch niet gelopen zoals dat geweest was. En een van de heren daar, die daar een ander geloof, Dr. Hanser, die verbonden was aan de Heidelberg Aspect Forschungsstelle, die is er nu uit dienst. En ja, het ligt daar een beetje. Ondertussen hebben een aantal mensen hebben dus een bijdrage geschreven. 18 tot 20 bijdragers. En ja, die liggen daar dan nog. En dat moet op een of andere wijze een publicatie worden aaneengevoegd. En nu hadden ze iemand die wilde dat financieren, maar dat hangt ook toch weer aan een zijden draadje. En de bedoeling is dus dat er een boekje, hoe je het noemen wil, dat is toch een van de discussiepunten, wordt opgesteld. Dat is gericht aan de astmatters. En aan die astmatten vertelt u, kijk, astmatische cultuur, met een flinke vitaliteit nog, die nog niet zoals verschillende andere groepen in Nieuw-Guinea eigenlijk zo'n beetje van de horizon zijn verdwenen. Vitaliteit, die is er nog. Het is niet meer zoals het voorheen was, het is al gemengd, het is dus in de wervelwind van de acculturatie terechtgekomen. Je kunt niet zeggen, die cultuur is eigenlijk al, is die al dood. Je kunt zeggen, heeft nog een kans om dat aan te blazen, om daar proberen in elk geval nog een ernstig poging te doen en dat in stand te houden. Dus daar willen wij dus een publicatie gaan voorbereiden of de markt brengen. Die zegt echt aan die mensen, ook in hun eigen taal, dat is dan, ja, is dan toch weer Indonesisch, want in het Aspan zelf, dat is natuurlijk ook wel heel erg moeilijk. Om hen aan het verstand te brengen, kijk eens aan mensen. Jullie zijn dus nu in een moeilijke periode. Maar als je nou eens kijkt wat je voorouders ervan hebben terechtgebracht hebben. Nu waren in welke moeilijke omstandigheden die mensen hebben geleefd. En hoe die het hoofd boven water hebben kunnen houden. Ik heb het aan die Duitsers toegelicht met het woord Wirtschaftswunder. Ik noem dat de Wirtschaftswunder. Zoals die mensen in zulke primitieve situatie zich in stand hebben kunnen houden. En hoe ze zelf nog een soort artistieke productiviteit hebben kunnen. Daarbovenop. Terwijl ze dus was met een blote handen voor een eten en drinken moesten zorgen. In een natuur die aan natuurlijke bronnen zeer, zeer arm was. Met al mijn modder was nog ineens een stukje zand. Er was geen ijzer, er was helemaal niks. Ze moesten met een blote handen doen. Ja, die voorouders van jullie hebben een geweldige prestatie. En dan hebben ze dat bereikt. Dat hebben ze bereikt door een sociale structuur, door een solidariteit. Door hun werk verdelen tussen de mannen en de vrouwen. Door eigen verantwoordelijkheid. Maar altijd toch weer in samenwerking. Door een defensiesysteem. Door adopties van intern. De hele cultuur zoals wij die kennen. Met die elementen hebben zij zich er doorheen weten te slapen. Nou, dan moet ik dat voor jullie eigenlijk een klein kunstje zijn als je dan met de waardevolle elementen, het harde werken wat die mensen hebben gedaan, de energie, de vitaliteit, de samenwerking die ze hebben gehad. Maar als je diezelfde elementen gebruikt, om je nou in deze situatie ook weer een poging te doen, erin te slaan, nou, dan moet dat lukken, moet kunnen. En zo in die trant. willen we dan iets gaan vinden. Maar dan moet het dus niet zijn nog weer een boek dat in het museum terechtkomt. Of nog weer een boek wat je dus zeg maar in de vliegtuig leest met mooie foto's erbij. Waar voor een Engels sprekend publiek, dat mag voor mijn partij zijn de tijd nog wel eens een keer. Maar nee, nou eens iets schrijven voor die mensen. En ik voel me daartoe, ja, omdat ik daar dus, dan mag ik wel zeggen, de beste jaren van mijn leven heb gegeven. Dat ik nou dus op latere leeftijd dan nog eens een keer zeg maar, een grote brief schrijf. En die mensen hun een boodschap stuurt. Ja, nou ja, jullie kennen mij niet meer, maar ja, jullie vaders en grootvaders die me wel kennen. Zeggen, in die tijd heb ik dat en dat gezien en waargenomen. Zeg, je kunt nog heel wat van die mensen leren. En ik wens je daar veel succes bij, zoiets zal ik noemen. We hebben dus nog meer als, hoe zeg je, als de oud-missionaris dan als een wetenschapper. Ja, maar hun gewoon de boodschap brengen van mensen, laat je die kisten goed kunnen. En jullie hebben het element als je ze goed aanpast, goed aanwendt, dan moet je er doorheen kunnen. Want ze praten over het maintain cultural identity. Zeg, nee, dat is het probleem niet. Ze gaan niet in een museum, het wordt gereserveerd. Je moet ze helpen om die overgang te maken. Je kunt niet zeggen dat je hun culturele identiteit wil handhaven.